Laat je verwonderen door haar fascinerende sculpturen en installaties. Koop nu je tickets op voorlinde.nl. Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 11 graden. Binnen zit Mieke van der Wij. In de Efteling is een granaat gevonden achter de Droomvlucht. En dat is al de tweede keer deze maand. Ze zien er zo onschuldig uit, die Droomvlucht-elfjes. Maar ondertussen... Dappere Russen gingen om 12 uur in de rij staan bij een stembureau of een ambassade uit protest tegen Poetin. Twee vrouwen die daar vandaag stonden in Den Haag zijn hier. En doordat een internetkabel in de oceaan beschadigd is geraakt, zitten miljoenen Afrikanen zonder internet. Hoe afhankelijk zijn wij eigenlijk van die kabels? Nieuwe hoofdsteden. Nick Hannes fotografeerde ze over de hele wereld. Heel verschillend, maar een ziel hebben ze geen van allen. En kent u Molly Geertsema nog, die VVD-politicus in driedelig grijs? Een kleurrijke figuur blijkt uit de biografie die Hans Renders gaat bespreken. Maar eerst maar eens het nieuws van vandaag. Zondag 17 maart. Overal op de wereld is bij Russische ambassades gedemonstreerd tegen president Poetin. Op stille wijze door een lange rij te vormen alsof ze willen gaan stemmen. Maar dat waren de meesten niet van plan. No. I'm sorry, no. No, no, no, no, no. Het is de laatste dag van de Russische verkiezingen, maar stemmen heeft volgens deze man geen zin, want de uitslag staat wel vast. There is no like point in actually voting. I think because yeah, all everybody knows the results. In Den Haag waren er overigens wel Russen die wilden gaan stemmen en die hadden ook wel een eindeloos geduld nodig. Het is alleen vervelend dat wij zo lang moeten wachten. Dat weet ik zeker, ja. Het Brabantse Mierlo was gisteravond het decor van een gezinsdrama. De politie vond een vrouw op straat die door messteken om het leven was gebracht. Toen collega's daar ter plaatse kwamen, zijn ze ook direct de woning waar ze bij lag gaan checken. Daar hebben ze 5 kinderen aangetroffen. Een stukje verderop in een parkje trof de politie de echtgenoot van de vrouw aan, de vermoedelijke dader. De politie heeft nog geen idee wat er is gebeurd en hoort nog diverse getuigen. Want ja, het incident heeft zich wel op straat ook afgespeeld. Dus er zijn in de buurt ook diverse mensen die gewoon hier iets van mee hebben gekregen. Opnieuw is een vulkaan op IJsland uitgebarsten. Toeristen die in een nabijgelegen natuurbad aan het zwemmen waren, werden overvallen door het luchtalarm. Bewoners van een nabijgelegen dorpje die bij de vorige uitbarsting waren geëvacueerd, waren net weer thuis. En nu kunnen ze weer verkassen. We're evacuating. The lava's coming. En als laatste het droeve nieuws dat de Britse zanger Steve Harley op 73-jarige leeftijd is overleden. Bekend van liedjes als Make Me Smile en Sebastian. Dat laatste nummer schreef hij toen hij nog als straatmuzikant bij treinstations optrad. De passagiers vonden het nummer maar niks. Het leverde niet eens een grijpstuiver op. No one gave me any money. They wanted traditional folk music and I don't do that. I was singing Sebastian. Dit was Nieuws Vandaag in de media. De krant van morgen met Michel Koenen. Ja, in die kranten natuurlijk ook veel aandacht voor de tussen haakjes verkiezingen in Rusland. En vooral die 12 uur in de rij tegen Poetin wordt breed uitgelicht. Russen hebben weinig mogelijkheden om te protesteren, schrijft NRC. En daarom kwamen velen in stil protest dus bij die stembussen aan. In Trouw, opvangorgaan COA gaf vorig jaar tientallen miljoenen euro's meer uit aan de gezondheidszorg voor asielzoekers. Die kosten stegen met bijna de helft, blijkt uit documenten van het COA waar de krant over beschikt. En ook in Trouw een appel dat de waterorganisaties in ons land doen op het nieuwe kabinet. Pak de regie is de oproep. Het gebruik en belang van water moet in strengere regels worden vastgelegd, vinden ze. Dat moet ook vervuiling van het water met meststoffen, medicijnen en PFAS gaan aanpakken. Desnoods met een lozingsverbod. De rente op studieschulden gaan de komende jaren niet omlaag. En het is nog maar de vraag of dat überhaupt nog gaat gebeuren, schrijft de Telegraaf. Doordat de Tweede Kamer een deadline heeft laten verstrijken, lijkt aanpassing van de terugbetalingsregels, zoals een renteverlaging voor 2027, praktisch onhaalbaar. Bedrijfsleven loopt in heel Europa tegen volle stroomnetten aan, staat in het FD. Daardoor komt verduurzaming van de Europese industrie in de knel, schrijft de krant. Uitwijken is voor Nederlandse bedrijven vaak geen optie meer, want in het buitenland is het vaak niet veel beter. Wie zijn kind niet wil laten prikken, moet maar voelen, is de kop boven een artikel in het AD. Aanleiding is de uitbraak van mazelen en kinkhoest die afgelopen week in het nieuws was. Volgens de kranten ontkomen wij niet langer aan de vraag of de overheid moet ingrijpen. De Volkskrant schrijft over een bijzondere culinaire ervaring. Dineren op 30 kilometer hoogte. De Deense sterrenchef Rasmus Munk die biedt volgend jaar 6 mensen de gelegenheid om mee te gaan in een ballon van Space Perspective. De kosten? Een slordige $500.000. En mocht u ook regelmatig door de Funda-app scrollen en denken, jee, al die huizen lijken wel heel erg hetzelfde ingericht. Nou, de Volkskrant weet waarom. Dankzij verkoopstyling zijn die interieurs bijna allemaal hetzelfde. De krant deed een rondje langs de experts. We gaan voor het hotelgevoel, zeggen makelaars en stylisten die huizen inrichten en opkalefateren voor de verkoop. Nou, wat je moet hebben om de verkoop te laten slagen: een frisse, strakke ruimte die niet te veel persoonlijke smaak ademt, maar wel comfort en als het even kan een beetje luxe die de alledaagse overstijgt. Een opgemaakt bed met sierkussens, geen rommel, geen overbodige troepjes en vooral niet te veel opvallende decoratie. Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten. Hey, I'm in love. My fingers keep on clicking to the beating of my heart. Hey, I can't stop my feet. Ebony and ivory and dancing in the street. Hey, it's 'cause of you. The world is in a crazy, hazy hue. My heart is beating like a drum, gold drum. But I don't go, don't go, don't, don't, don't, don't, don't. My heart is beating like a drum. Man, you got me burning. I'm the moment between the striking and the fire. Hey, read my lips. 'Cause all they say is kiss, kiss, kiss, kiss, kiss. Dat was Emiliana Torini met Jungle Drum. Ja, u hoorde al over de protesten bij de stembureaus op deze Russische verkiezingsdag. In de studio heb ik hier twee Russische vrouwen... die hier in Nederland vanmiddag om 12 uur meededen aan dat protest bij de Russische ambassade. Het zijn Kristina Petrasova, actief bij FreeRussia.nl... en Masha Novikova, die is documentairemaker. Hartelijk welkom allebei, fijn dat jullie er zijn. Masha, heb je ook gestemd vandaag? Jazeker, ja. Het is me gelukt. Het is gelukt, ja, want een heleboel mensen zeiden, ja, we staan wel in de rij, maar we hoeven niet per se te stemmen. Ja, maar er waren ook heel veel mensen die gewoon om 8 uur gingen dicht en dan bleven nog mensen staan. En wat heb je gestemd? Wat heb ik gestemd? Op Navalny. Op Navalny? Ja, dat kan ik gewoon opschrijven. Oh, ja. Oké. Okay. Heb jij dat ook gedaan? Nee, ik ben er niet aan toegekomen. Want er was... dat de rij was te groot en er was gewoon niet de plek voor iedereen. Nee, maar het ging erom dat je er was. Daar ging het om. Ja, precies. Want dit zijn geen vrije verkiezingen, dat weten we allemaal. De uitslag staat al vast. Maar het was dus toch gewoon een belangrijke dag. Zeker, zeker. Het was een belangrijke dag, omdat we wilden zien hoeveel mensen echt werkelijk naar de oproep van de Russische oppositie in ballingschap eigenlijk hebben geluisterd. Ja. En echt om 12:00 vandaag zouden komen om in de rij te staan. Want de rij, dat is het enige eigenlijk nog mogelijke protestactie binnen Rusland. En was je verbaasd dat er zoveel mensen waren? Ja, ja, het was wat mij betreft echt een geslaagde actie. Nou ja, ook op andere plekken in de wereld, hè? Marcia, waren er hele, hele lange rijen. Ja, ik hoor van mijn vrienden uit verschillende steden, Budapest, Parijs, Berlijn, dat mensen gewoon ook zo kilometerslange rij stonden. Ja, ja, hoe zou je de sfeer omschrijven? Ja, het was best wel een goede sfeer. Heel positief wel, heel feestelijk ook. En er was een soort van, ik vond het best wel adrenaline ook, omdat ik zag hoeveel mensen er waren. Mensen waren ook vrolijk, die klapten en ze bedankten ons en ze bedankten elkaar. Er waren optredens van... Ja? Ja. Wie traden erop? Ja, ook... Ja, een schrijver, een Russische schrijver, Maxim Osipov was er. Er was een Michael Fishman, dat is een Russische journalist van TV Rain. Die hebben een redactie in Amsterdam. Ja. Er was ook iemand... er was Isa Yusibov. Dat zegt me niet meteen. Dat is een Nederlandse parlementariër. Dat is van D66. Oh, ja, dus ja, heel erg dat ik dat niet weet. Ja. Nee, dat kan, ja. Maar hij kwam ons steunen en... ik kwam ook een toespraak houden. Ja, want ja, je zegt de sfeer was vrolijk. Maar het is tegelijkertijd natuurlijk toch ook wel heel pijnlijk dat Poetin nu weer voor 6 jaar aan de macht is. Daar word je toch niet vrolijk van, toch? Nee, daar word je natuurlijk niet vrolijk van. Nee. Dat is natuurlijk verschrikkelijk. Maar het belangrijkste is om te zien dat het niet allemaal één soort massa ja-knikkende mensen zijn in Rusland en buiten Rusland. Wat we altijd soort van voorgeschoteld kregen. Ja, maar er zijn toch vooral mensen die Poetin steunen, toch? Denk van, nou nee. Zijn niet vooral mensen die Poetin steunen. Nee. En wat vonden jullie van de opkomst in Rusland zelf? Ja, dat is... Want dat heb je vast goed gevolgd. Ja, dat is heel erg prettig om te zien. Dat in Rusland ook, ze hebben dat gedurfd om te staan op straat. Want voor hen is dat natuurlijk wel risicovoller dan voor jullie. Ja, absoluut. Ja, en toch hebben mensen de laatste weken hele goede resultaten getoond. Dus ook in de rij gestaan voor de enige kandidaten die toch maar niet toegelaten was, die tegen oorlog was. Daarna toen de begrafenis van Navalny was, ook een aantal dagen en weken voor de kerkhof gestaan om bloemen te leggen. En nu ook met deze verkiezingen, ondanks dat het bedreigingen waren van boven, zeg maar, dat het wordt gezien als extremisme. En toch kwamen mensen vandaag in de grote steden ook om 12:00 te staan. Want die lopen toch het risico dat ze opgepakt worden. Ja, ja, zeker. Ze lopen dat risico. En dat zie je ook nu bijvoorbeeld steeds meer berichten dat mensen die voor Nadezhdin, dus de presidentskandidaat die niet toegelaten is tot de verkiezingen, voor wie ook de rijen te zien waren in Russische steden. Ja. Nou, die zijn medewerkers die worden nu langzaamaan opgepakt. En we horen ook zelfs wat berichten dat mensen die bij de begrafenis van Navalny waren geweest, dat zij ook problemen krijgen. Ja. Wat verwachten jullie eigenlijk van de komende regeerperiode van Poetin? Nou, niet veel. Maar we vinden wel dat, ik vind bijvoorbeeld wel dat we moeten toch wel iets doen. Het is beter dan niks doen, want dat gebeurt zeker niet. Ja. En jij? Ik denk dat Poetin minder stabiel is dan dat hij lijkt. Dus er kan van alles gebeuren. Waar baseer je dat op? Ik baseer dat toch op die hoge opkomst. Dat was toch heel nerveus. Ik denk dat de autoriteiten heel erg nerveus waren. Want in de aanloop naar die 12-uur actie, die middag tegen Poetin, zagen we dat ze allerlei dingen probeerden te doen om dat te verstoren. En dat het toch een beetje nerveus leek. En we zagen ook vandaag ook allerlei oproepen van de autoriteiten om ja, om dingen niet te geloven of de, om, ja, om verschrikkelijke rare dingen. Ja. Heb je veel contact met Russen gehad in Rusland vandaag? Nee. Ik heb wel met familie gesproken. Ja, ze zijn ook allemaal gegaan. Ja. Ondanks dat ze wel bang waren, maar toch allemaal gegaan om 12 uur te stemmen. Want wat kun je eigenlijk vanuit Nederland, behalve dan van wat jullie vandaag hebben gedaan, wat kun je verder nog doen om die situatie in Rusland op een of andere manier te beïnvloeden? Samenwerken, eensgezind, toch dingen doen, bepaalde campagnes steunen. Zoals bijvoorbeeld met die middag tegen Poetin. Dan willen we toch mensen overtuigen dat Poetin geen legitieme president is. Het laten zien hoe hij aan de macht blijft, met welke middelen en hoeveel steun hij werkelijk geniet, zeg maar. We proberen toch echt te overtuigen dat hij niet als legitieme president wordt erkend. Nee, en heb je het gevoel dat de percentage van mensen die tegen hem is groeit? Ja. Ja, mensen zijn het er zat. Ja, je worden natuurlijk allerlei mensen sprekend opgevoerd op de televisie. Ook allemaal mensen die zeggen, nou, hij heeft het heel goed gedaan. We zijn er beter aan toe dan 6 jaar geleden. Dus wat ons betreft, toppie, hij mag blijven. Ja, ik denk dat dat wel minder wordt, hoor. Ik denk al, als ik zo de Russische media volg, ik lees heel veel nieuws van verschillende media in Rusland. Ik heb niet ik denk niet dat je heel veel steun heeft. Nee, of misschien is het de wens de vader van de gedachte? In dit geval niet, denk ik. Okay. Ja. De vrouw van Navalny kwam ook nog in beeld. Ja, hè? In Berlijn, ja. In Berlijn was, hè? In Duitsland. Zou zij nog een belangrijke rol kunnen gaan spelen, denk je? Jazeker. Hoeft niet dat ze dan echt zo'n leider van oppositie wordt of niet. Maar in ieder geval één van. Ja? En belangrijk is dat ook andere oppositieleiders ook samen met haar of samen met elkaar iets gaan doen, organiseren, bedenken. Ja. Ik vind ook onze rol hier in het buitenland, buiten Rusland, zeg maar, ook belangrijk om aan mensen, bijvoorbeeld, ik woon in Nederland, dus ook aan mensen in Nederland, maar ook in Europa, te vertellen over wat er aan de hand is. Dus met mijn films bijvoorbeeld wil ik altijd vertellen dat we hier ook op de hoogte zijn. Ja, je hebt een nieuwe documentaire gemaakt, Russia versus Lawyers, te zien op het filmfestival Movies That Matter in Den Haag, vanaf zaterdag. Ja. Hè? Marcia Novikova. Christina, laatste vraag voor jou. Hè? De exit polls zeggen Poetin heeft met 87% gewonnen, maar je hebt een alternatieve exit poll, begrepen? Ja, we hebben een alternatieve exit poll en daar heeft Poetin 3%. Er waren ongeveer 4000 mensen vandaag op de been in Den Haag. En er zijn iets meer dan 1500 mensen hebben dan gestemd. Ja. De rest heeft niet kunnen stemmen. En van die mensen die gestemd hebben, heeft 3% op Poetin gestemd. Okay. Dat is in Nederland natuurlijk. Dat is in Nederland. Maar er zijn ongeveer gemiddeld is in buitenlandse onafhankelijke exit polls heeft Poetin minder dan 20%. Oké. Okay. Nog heel even, Marcia, die documentaire, dat gaat over advocaten, hè? Dat gaat over de Russische advocaten die eigenlijk geen mogelijkheid meer hebben om mensen te beschermen. Dus heel veel advocaten zijn zelf naar buitenland vertrokken uit gevaar voor eigen leven. Maar ze blijven gewoon heel erg nuttig werk doen. Zij verzamelen materiaal, ze verzamelen feiten voor internationale rechtszaken die volgen nog, komen nog over de misdaden in de oorlog in Oekraïne. Oké. Okay. Goed, die is dus te zien vanaf zaterdag op dat festival. Dankjewel, Marcia Novikova en Christina Petrasova. Dank jullie wel. Bedankt. Same. Stay Together was dit van Al Green. Miljoenen inwoners van West- en Centraal-Afrika zitten nog zeker 5 weken zonder internet. Een enorme kabel op de oceaanbodem is waarschijnlijk door een zeebeving beschadigd geraakt. En het gevolg is dus dat die internet- en telefoonverbindingen verstoord raken. Over de vraag hoe dit kon gebeuren en hoe afhankelijk wij nu eigenlijk zijn van deze enorme zeekabels, praat ik met Chris van Zinnik-Bergman, expert op het gebied van die onderzeese datakabels. Goedenavond. Goedenavond. Hij is bij mij in de studio. Heel fijn dat je gekomen bent. Of u. Volgens Netblok. Nou, zeg maar. Volgens Netblocks, dat is een groep die wereldwijd internetstoringen documenteert, is deze storing, die donderdag dus al ontstond, een van de ernstigste ooit. Is dat zo? Nou, het komt wel vaker voor, maar dit is wel een grote, ja. Ja. Er zijn dus 4 kabels doormidden. 4? Ja, dit zijn, er liggen daar meerdere kabels die langs de westkust van Afrika omhoog gaan naar Europa. Ja. Want met Afrika is het zo dat de hele infrastructuur is daar nog niet zo ontwikkeld. Nee. En dat betekent dat veel content in Europa moet worden opgehaald. Ja, dus vandaar dat al die verbindingen lopen langs de westkust en ook langs de oostkust richting van Afrika. Europa. Ja. Ja. En is dat inderdaad waarschijnlijk een zeebeving? Ja, dat is een vermoeden dat het een zeebeving was. Het kan ook een aardverschuiving geweest zijn onder water. Die kabels liggen in de buurt van een vrij diepe trog. Dus dat komt ook wel voor. En ik zou zeggen, als het een zeebeving was geweest, dan was die waarschijnlijk geregistreerd. Dus ik denk eerder aan een aardverschuiving. Niet aan een soort groot dier of zo? Een dier? Nee. Nee. Nee. Ja, ik weet niet, ik ben echt een leek op dit gebied. Die kabels, er zijn wel eens broodjes aapverhalen dat haaien zo'n kabel door midden kunnen bijden. Maar dat is echt een broodje aapverhalen. Ik dacht wel, hoe kan het dat miljoenen inwoners van verschillende landen afhankelijk zijn van 1 kabel? Maar het zijn er dus 4. Ja, het zijn er 4 en dat moet ook. Want er moet steeds. Ze zitten wel allemaal bij elkaar? Nou, ze liggen bij elkaar in de buurt. Ja. Dat wel. En er moeten steeds meer kabels bijkomen, omdat het dataverkeer zo enorm toeneemt. Ja. En wie moet nu zo'n kabel, van wie zijn Van wie is zo'n kabel? Nou, deze kabels zijn van, dat heet een consortium. Dat zijn dus de telecommaatschappijen van die landen die samen die investering hebben gedaan. En vaak zitten er ook Europese telecombedrijven bij die dus gezamenlijk die investering doen. Mm-hmm. Dus het zijn altijd meerdere landen bij elkaar. Ja. Nou is het grappige dat, of het grappige, het interessante is dat er is nog één kabel die het wel doet. En dat is de Equiano-kabel. En die is van Google. En dat is de nieuwste kabel. Die ligt daar ook in de buurt, maar die is dus blijkbaar overeind gebleven. En die kan niet al dat verkeer van die andere kabels overnemen? Nou, dat kan die op zich wel, want dat is de meest moderne kabel. Dus, zeg maar de technologische vooruitgang is zodanig geweest dat de nieuwste kabels kunnen enorm veel capaciteit afwikkelen. Alleen het duurt even voordat je al die verbindingen hebt overgezet. Dus ja. Die landen, wat je in die landen ziet, is dat internetverkeer dat komt langzaam weer op gang. Maar dat is niet binnen 1, 2, 3, dat nee. Gaat niet automatisch. Het gaat nog weken duren, heb ik begrepen. Nou, we zien nu wel dat in de meeste landen het verkeer weer op gang komt. Ja. Doordat het verkeer wordt via andere systemen afgewikkeld. Ja, want die eigenaars van die kabels, die zijn er dus ook verantwoordelijk voor dat het gerepareerd wordt. Ja, ja. En dat, het zit zo dat daar heb je onderhoudscontracten voor met gespecialiseerde bedrijven die schepen hebben. En dat is per regio. Dus wat je ziet, dit is dat land. Oceaan. En al die systemen die zitten dan in zo'n onderhoudscontract. En op basis van dat contract gaat er dus een schip of meerdere schepen heen. En gaan er heen en dan duikers? Eerst moeten ze naar een haven om reservemateriaal in te laden. En dan moeten ze naar de plek van de plek des onheils. Ja. Moet daar gewoon een mannetje heen? Nee, en dan je kunt op die kabel zitten versterkers. Dus je kunt vrij makkelijk zien tussen welke twee versterkers de storing zit. Ja. Ja, en dan wordt die kabel heel ouderwets met een haak omhoog gehaald. Want hoe diep liggen ze? Nou, dat weet ik bij deze niet precies. Een paar honderd meter, schat ik. Ja. En wordt die met een haak omhoog gehaald? Nadat ze dus eerst gelokaliseerd zijn. En dan op die schepen heb je gespecialiseerde apparatuur waarbij ze weer aan elkaar gezet worden. Ja. Nou ja, ik heb gekeken op zo'n kaart. Ik schrok wel, u niet natuurlijk, want u zit uw halve leven al in de zeekabels, in de datakabels. Hoeveel er liggen? Ja, er liggen momenteel wereldwijd iets van 490 kabels. Kabelsystemen. Ja. En je gaat natuurlijk ook denken, hè, zeker sinds de aanslag op die Nord Stream pijpleidingen in de Oostzee. Ja. Hè, toen werden we ook ons opeens bewust van die kwetsbaarheid. Ja. Zijn wij eigenlijk ook kwetsbaar in Europa wat dit betreft? Nou, in zekere zin wel. Het hangt een beetje vanaf over welke regio het hebt. Kijk, als we Nederland pakken, ja, wij hebben ook zeekabels die hier aan land komen. Ja. Maar het is natuurlijk wel zo dat Nederland ook verbonden is met netwerken over land via België, Frankrijk en Duitsland. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar de Scandinavische landen, ja, die zijn voor hun verbindingen bijna uitsluitend afhankelijk van zeekabels. Dus dat is wel. Dat zijn even twee voorbeelden van hoe het per regio verschilt. Nou ja, goed, kwetsbaar. Je zou dus ook door zo'n kabel door te snijden, kan je Europa dan van het internet. Nou ja, maar dat is dus het punt dat er zijn nu zoveel kabels dat dat lukt niet meer. Dat is het goede nieuws. Zou u zeggen, of zou jij zeggen dat er voldoende toezicht is op deze toch wel vrij kritische infrastructuur? Ja, kijk, belangrijk is om te beseffen dat 99% van het intercontinentale verkeer gaat via die kabels en niet via satelliet. Dus het is echt vitale infrastructuur. Ja. En sinds Nord Stream is er veel meer aandacht voor. Ja. Dus we zien nu dat in NAVO-verband wordt hier naar gekeken. Dus vorig jaar in Den Haag een onderzoekscentrum geopend wat zich bezig gaat houden met de beveiliging van infrastructuur in de Noordzee. Uh-huh. En dan gaat het niet alleen om datakabels, maar ook pijpleidingen, stroomkabels. En dat doen we samen met Duitsland en de Scandinavische landen. Dus de aandacht is er nu, sinds Nord Stream. En het is belangrijke infrastructuur. Ja, ja. En ook zeker sinds dit natuurlijk weer is de aandacht daar weer opnieuw op gevestigd. Ja, en wat je nu specifiek met Afrika hebt, is dat je hebt ook de situatie in de Rode Zee. Daar zijn 2 weken geleden 3 kabels doormidden gegaan. En dat waarschijnlijk indirect door de Houthi-rebellen. Want die kabels zijn waarschijnlijk door een schip wat zij bestookt hadden. Door de anker doormidden gesneden. Oh, hoe dik is zo'n kabel? Op open zee is het een soort tuinslang. Als hij dichter bij de kust komt, dan gaat er extra bewapening. Zo dun? Ja. Ik dacht, ik ga iets gigantisch horen. Nee, dus. Nee want je hebt het eigenlijk over glasvezels. En een glasvezel is zo dun als een haar. Ja. En daar zit dan natuurlijk beveiliging omheen. Maar het valt best mee. Het zijn niet enorme, dikke... Nee, ik ben weer een ontzettende hoop wijzer geworden. Ja. En ik hoop de luisteraars ook. Hartelijk dank voor je komst en je verhaal. Chris van Zinnik-Bergman, expert dus op het gebied van onderzeese datakabels. Geen dank. Ja, we gaan meteen door. Wacht even hoor. Met het volgende onderwerp. Dat is een fotograaf. 2 jaar lang reisde de Belgische documentaire fotograaf Nick Hannes de wereld rond om 6 hoofdsteden op 3 verschillende continenten vast te leggen. En dat zijn dus hoofdsteden die uit het niets zijn verrezen. En met die foto's die hij maakte van de nieuwe hoofdstad van Egypte won hij vorig jaar al de World Press Photo. Maar nu is er dan het fotoboek New Capital, waarin Hannes, ik verklap het maar vast, te vergeefs op zoek ging naar de ziel van deze steden. Goedenavond, Nick Hannes. Goedenavond. Ja, 2 jaar lang reisde je de wereld over. Waarom wilde je juist deze steden, die dus eigenlijk uit de grond gestampt worden, zo graag vastleggen? Wat fascineerde je er zo aan? Het is een langlopende fascinatie. Ik heb voordien een boek gemaakt over Dubai. En ik merkte dat het model van stadsontwikkeling van Dubai gekopieerd wordt in die nieuwe hoofdsteden. En zo heb ik 6 nieuwe hoofdsteden uitgezocht. Van een ouder voorbeeld, Brasilia, tot de meest recente nieuwe hoofdstad, die van Indonesië, die eigenlijk nog gebouwd moet worden. En een aantal fases ertussen. Ja, want dat Brasilia, wanneer is dat gebouwd? Dat is op vier jaar tijd gebouwd en officieel ingehuldigd in 1960. Ja. En het moest toen een utopische modelstad worden. Ja, nou ja, dat is aan de ene kant een soortgelijke stad, maar ook weer een hele andere stad dan die steden die later zijn gebouwd. Hè? Ik begreep dus, als ik jouw foto's bekijk in het boek, dan denk ik, wat die foto's bindt is toch het gebrek aan menselijke maat. Klopt dat? Dat klopt, absoluut. En dat is ook wat ik in mijn fotografie probeer te benadrukken. Ik maak voornamelijk stedelijke landschappen waarin je de pracht en praal van die steden ziet. De megalomane infrastructuur, paleisachtige gebouwen, brede boulevards, grote pleinen. En daar lopen dan menselijke figuren letterlijk bijna verloren. Ja, ik zei het al met die foto's over de nieuwe hoofdstad van Egypte. Want het zijn allemaal hoofdsteden ook nog eens, hè? Ja, dat wilde ik, omdat het een hoofdstad is toch vaak het uithangbord van een land. Ja. Het heeft toch veel meer een prestigieuze en een symboolwaarde. En bovendien, ja, er worden wel meerdere nieuwe steden gebouwd. Bijvoorbeeld in China alleen al. Ja. Daar zou ik mijn hele leven aan kunnen wijden, denk ik. Dus ergens als afbakening dacht ik ga gewoon 6 hoofdsteden nemen. Zoeken. Ja, wij hebben in Nederland ook Almere. Dat is toch ook een stad die gewoon... Ja. Ja, hè? In Europa heb ik geen nieuwe hoofdsteden gevonden. Nee, dat niet. Maar goed, die nieuwe hoofdstad van Egypte, wat is dat eigenlijk voor plek? Dat is zeer indrukwekkend. Dat is op 50 kilometer ten oosten van Cairo, midden in de woestijn, is men daar beginnen bouwen een aantal jaren geleden, in 2016. Moet op termijn binnen 20 à 30 jaar een stad van 6 miljoen inwoners worden. Althans, dat is wat men betracht. Het is een administratieve hoofdstad. Dat wil zeggen dat al de administraties, ambassades, presidentieel paleis allemaal naar de nieuwe hoofdstad worden verhuisd. Het is een zeer dystopisch aanzicht. Hè. Het is een militair project ook. De 51% van het bedrijf dat de nieuwe hoofdstad bouwt is in handen van de militairen. Van de overige 49% van het ministerie van Huisvesting. En je voelt die militarisering daar overal. Maar wie wonen daar dan? Momenteel nog niet veel volk, voornamelijk ambtenaren, een duizendtal gezinnen sinds dit jaar. Maar die stad is eigenlijk nog grotendeels onbewoond. Er is enorm veel infrastructuur al gebouwd, maar ze is absoluut nog niet klaar. Eigenlijk kan je het je best voorstellen als de woestijn nog heel zichtbaar en hier en daar clusters van hoogbouw of residentiële compounds. Ja, sprak je wel mensen ook daar? De enige mensen die ik daar aantrof waren arbeiders. En die arbeiders spraken niet altijd Engels. Nee, ik heb eigenlijk weinig. Ik heb met de woordvoerder gepraat, de officiële woordvoerder van dat bedrijf. En die zegt letterlijk: ja, Dubai is ons voorbeeld. Ja. De Australische professor stadsplanning Dorina Podjani schreef het voorwoord van jouw boek. Volgens haar staan steden als die in Egypte symbool voor het patriarchaat. Is dit een doorgeslagen feministe of zeg je nee, dat klopt wel? Ze is zeker feministisch. Doorgeslagen zou ik ze niet noemen. En er is wel een vorm van waarheid in. Vaak zijn het toch projecten van machtige, autoritaire leiders die met die megalomane projecten hun stempel op de geschiedenis willen drukken. En heel vaak gaat er een grote persoonsverheerlijking mee gepaard. Dat zien we in Egypte, dat zien we in Kazachstan met Nursultan Nazarbayev, die 30 jaar lang aan de macht is geweest. Zijn beeldenis is overal in de stad te vinden in de vorm van standbeelden. De stad heeft een bepaalde periode ook de naam van de president gedragen. Dus ja, dat klopt wel ergens wat ze schrijft. Ja. Werd je ook nog ergens positief verrast? Dat je denkt, nou, hier is het misschien wel goed gegaan. Dit kan wel wat worden. Ja, de meest positieve ervaring had ik in Zuid-Korea. Sejong is een nieuwe administratieve hoofdstad op 125 kilometer ten zuiden van Seoul. En daar had ik toch het gevoel dat er iets meer gekeken werd naar duurzaamheid, naar leefbaarheid, naar sociale inclusiviteit. Want heel veel van die nieuwe hoofdsteden zijn elitaire projecten waar enkel mensen met geld kunnen wonen. En de mensen minder kapitaalkrachtiger worden naar de periferie gedreven. In Sejong vond ik het best aangenaam, maar het blijft natuurlijk een oersaaie stad, omdat ze nog maar net gebouwd is. Ze is 10 jaar oud, het is een generische stad. Ze heeft geen historische gelaagdheid, nee. Er is geen geschiedenis. En ja, daarom ontbreekt de ziel van zo'n stad. Nou ja, dan krijg je geen ziel, hè? Nee, maar ik denk dat je misschien ook wel, dacht ik bij mezelf, misschien moet ik wat meer geduld hebben, want een stad bouw je natuurlijk niet op 10 jaar tijd. Dat is vaak een kwestie van generaties. En als je dan kijkt naar Brasilia, die nu 60 jaar bestaat, dan merk je wel dat er bepaalde buurten wel wat levendiger worden. Toch, ja. Maar de layout van die stad is zo gemaakt, is zo breed uitgesmeerd. Er is zoveel, alles is op automaat gemaakt, dat die eigenlijk niet bewandelbaar is. Nee. En dat verander je natuurlijk niet. Nee. Nou ja, terwijl je ook zou kunnen denken, als je een hele nieuwe stad mag bouwen, een nieuwe hoofdstad, dat is ook een enorme kans om het gewoon heel erg goed te doen. Absoluut, ja. Maar vaak wordt het voorgesteld als een groene smart city, wat men in Indonesië wil bouwen, op Borneo, wordt ook zo voorgesteld, de groene forest city. Maar als je dan naar de realiteit ter plekke kijkt, dan zie je dat daar het heartland is van de steenkoolindustrie en dat er heel veel palmolieplantages zijn en is het groene verhaal toch wel heel ver te zoeken. Ja. Vind je nou dat die steden die jij hebt gefotografeerd mislukt zijn? Dus dat is nogal sterk uitgedrukt. Ik vind het geen aangename steden. Het is natuurlijk ook een persoonlijke mening. Het is ook een persoonlijk werk. Het zijn mijn ervaringen in die steden. Ik denk dat het neoliberale model van stadsontwikkeling geen antwoord kan bieden op de uitdagingen die op ons afkomen als het over klimaat gaat of sociale tegenstellingen of de kloof tussen arm en rijk. Een neoliberaal model is natuurlijk een containerbegrip, maar daarmee bedoel ik steden die worden ontworpen met als enige doel zoveel mogelijk winst te maken en niet groeien vanuit de behoeften en de wensen van een bevolking. Ja, nou ja, je bent documentaire fotograaf, maar zou je planologen die nieuwe steden willen ontwikkelen nog iets mee willen geven? Want jij hebt je er toch wel diepgaand in verdiept. Dus je hebt wel recht van spreken. Nogmaals, ik denk duurzaamheid en sociale inclusiviteit. Ook investeren in huizen voor de minder kapitaalkrachtige mensen. Mobiliteit, energie zijn allemaal heel belangrijke zaken als men nu nieuwe steden gaat bouwen. En daar wordt nu eigenlijk veel te weinig aandacht, daar is veel te weinig oog voor. Ja, ik denk het wel. Ja. En bijvoorbeeld beeldende kunst, wordt dat wel, zijn de kunstenaars die een plek krijgen in die steden, vroeg ik me nog af. Ik zag af en toe wel iets, maar dat dacht ik ook vrij megalomaan. aan kunnen? Ja, het is voornamelijk een soort van showroom voor sterarchitecten. Ja. Hè. De grote toparchitecten mogen daar torens plaatsen, maar veel kunst heb ik toch niet aangetroffen. Nee. Dankjewel, fotograaf Nick Hannes. En het boek heet dus, het is prachtig uitgegeven, New Capital heet het. Ja. En het is vanaf 19 maart te koop. Dankjewel. Dankjewel. Dit was Dance With Me van Tim Knol. Ja, het is de derde zondag van de maand. Ta-da-da-da. En dat betekent dat directeur van het Biografie-instituut Hans Renders hier is met een bijzondere biografie. Dag Hans. Goedenavond, Mieke. Ja, ik begreep dat jij een biografie hebt meegenomen over het leven. Of tenminste, nee, dat is dubbel, hè, een biografie over het leven. Fout. Een biografie van de VVD-politicus Molly Geertsma. Ja. Verlicht liberaal in driedelig grijs. Ja, hij overleed in 1991. Niet heel veel mensen kennen hem nog. Ja. Nee. Nou, ik zal dus, even zeggen wat wie de auteur is en waar het boek is uitgegeven. De auteur is Klaas Tammes. Trouwe luisteraars weten wie dat is, want we hebben in 2020 in deze rubriek over de biografie van Hans Gruyters gesproken. Rappert heeft hij ook gedaan. Ja, maar niet in deze rubriek hebben wij daarover gesproken. Oh, sorry, maar ja. Maar goed, en het boek is uitgegeven door Prometheus. Ja. En hij is inderdaad in 1991 of leden 1918 geboren. Wie is nou Molly Geertsma? Voor mijn gevoel is dat de naam die voor heel veel mensen wel iets zegt. Ja. Hij zweeft nog steeds over rond, vooral door de hele bijzondere en gekke verhalen. Echt zo'n liberaal. Maar een echte ouderwetse liberaal. Maar ik moet nu even op mijn briefje kijken, want ik zeg even wat voor functies hij heeft gehad. Gemeenteraadslid in meerdere steden. Burgemeester in meerdere steden. Lid Tweede Kamer in meerdere periodes. Fractievoorzitter in meerdere periodes. Politiek leider, minister, vicepremier. En de laatste 10 jaar, nee, niet de laatste 10 jaar, maar 10 jaar commissaris van de koningin. En als laatste lid van de Eerste Kamer. Nou, kijk aan. Dus heeft een enorm brede carrière gehad. En jij zei het al een beetje, typisch zo'n VVD'er. Ja. Hij werd ook schreeuwman genoemd. Hij had een luide stem. Het was ook wel een deftige man. Een daftige man, moet je natuurlijk zeggen. Altijd in drie delen grijs. Hij had, om het vriendelijk te zeggen, een embonpoint. Anderen zeiden, ja, hij was gewoon moddervet. Want zijn naam, Molly, dat was een bijnaam. Die kreeg je al op het Haagse gymnasium. Omdat je een mollige jongen was. Dat vond je kennelijk dus wel een leuke naam, dat hij hem altijd heeft genoemd. Nou, dat denk ik niet. Oh. Maar hij was iemand die zich nergens iets van aantrok. Dus hij ging dat als geuzennaam gebruiken. Hey, eventjes nog. De allereerste Loesje-poster, hè? Die bekende teksten, zwart-wit teksten. Dat was een protest tegen Geertsema. Dat is toch ook wel leuk? Ja, het was eigenlijk een soort afsluiting van alle protesten tegen Geertsema. Want Geertsema die nam in 1983 afscheid van de als commissaris van de koningin in Gelderland. En dat had hij heel veel meegemaakt. Hij woonde natuurlijk ook op een kasteeltje, een soort Bommelstein. Toen bij zijn afscheid kreeg hij een poster. Niet met een heel spectaculaire spreuk, maar Geertsma gaat, Loesje komt. Maar dat was wel de allereerste poster, de allereerste spreuk van Loesje. Kijk, we moeten misschien toch even zeggen hoe hij een beetje is opgekomen. Het was een man die van de ene kant een typische VVD'er was, maar hij had allerlei punten die nogal links waren. Zoals daar zijn. Hij was helemaal niet zo enthousiast over het Koningshuis. De 2 jaar dat hij minister is geweest, wilde hij alsmaar en je hebt het aantal leden van het Koningshuis, heeft met geld te maken, wilde hij indammen. Niet gelukt, omdat de confessionele partijen waren tegen. Maar hij was bijvoorbeeld voor cremeren. Dat was in de jaren 60, 70, toen hij in Den Haag rondliep, was dat een enorm punt. Hij was voor abortus, voor het recht op abortus. Mm-hmm. Maar vooral, en dat kunnen we makkelijk noemen, zijn grote kwees in zijn leven, de emancipatie van de homoseksueel. En toen het homohuwelijk werd, of je moet eigenlijk het partnership van de homo, toen zei hij van ja, we zitten nou te wachten op een partnershipnacht. We willen een huwelijksnacht, waarmee hij wilde zeggen, die homoseksuelen moeten veel, hij noemde ze trouwens homofielen, maar goed, homoseksuelen moeten veel activistisch zijn. En dat ging zo ver dat hij Henk Krol, wie kent hem niet, de gaykrant, maar toen ook secretaris van de VVD, in zijn kasteel, want hij woonde middachten in een kasteel, heeft uitgenodigd om burgemeester te worden. En dat is maar net niet gelukt, omdat de toenmalige partner van Henk Krol had daar geen zin in. Maar Geertsma schreef ook in de gaykrant. Zij recenseerde daar boeken. Dus dat was een grote kweeste. En je zou dat, nou, we moeten het niet groot maken, maar een kleine onthulling in dat boek kunnen noemen. Sommigen noemen hem crypto-homoseksueel. Maar hij was waarschijnlijk, volgens de biograaf was dat een kleine kring al wel bekend, was hij zelf ook homoseksueel. Nou vind ik dat altijd ingewikkelde opmerking. Hij was wel getrouwd en had 3 kinderen trouwens. Hij was met een vrouw getrouwd, had 3 zoons. Ja. Maar hier zit waarschijnlijk de verklaring. 1 van de zoons was homoseksueel. En het bewijs wat nu de biograaf aanhaalt is een brief van een 20-jarige jongen die de toen 70-jarige Molly Geertsma ontving. En dan ging je niet zeggen, ik ben helemaal homoseksueel, maar ging die jongen kapitelen, omdat hij zei, ja, hoe komt er een 20-jarige homofiel erbij om een 50 jaar oudere homofiel te tutoyeren? Dus het was eigenlijk een beetje nebenbij. Het ging hem eigenlijk niet tutoyeren. Hij was, ondanks dat hij allerlei progressieve opvattingen had, trouwens over vrouwen viel hem daar al tegen, maar was het ook een hele vormelijke man. Ja. Hij kon zich enorm boos maken als je in een restaurant zat. En dat moest natuurlijk goed gedekt zijn. Witte tafelkleden, erg belangrijk. Goede wijnen, goed gekleed. Maar zegt hij, de laatste jaren zie ik mensen tijdens een diner naar de wc lopen. Dat kon niet. Nee. Maar goed, Klaas heeft dus niet echt Klaas Tammes. Niet het bewijs gevonden of dat hij homoseksueel is. Nee. Nee, maar dat is wel aannemelijk. Als we het zo zeggen, dan doen we het onrecht. Ja. En hij had dus, ik zei al, jij zei het al, 3 delen grijs, maar hij had 2 verschillende kasten. Ja. Dat is ook. Kijk, dat tekent hem ook wel, toch? Gids, maar daar zouden we een hele uitzending mee kunnen vullen. Hij had allerlei gewoontes. Hij had ook wel de gewoonte om te provoceren. Maar eerst even een andere gewoonte. Hij vond dat hij wel mag roken, maar niet altijd. Dus de helft van het jaar rookte hij. En dronk hij? En dronk hij? Nou, dat drinken ging het heel jaar door, hoor. Oh. Alleen, ik geloof dat hij dan in die ene helft niet te veel sterke drank dronk. Zoiets was het. Maar okay, dat was niet zo scherp. Maar dan had hij dus twee kasten. Want als hij niet rookte, dan werd hij dik. En te meer omdat hij ook enorm ging snoepen. Nou, en zoals ik net al zei, hij was al dik. Hij was al mollig. Dus had hij eigenlijk een aparte garderobe nodig. En ja, hij koketteerde daar ook een beetje mee. Hij had nou eenmaal de neiging. Kijk, we noemden net dat kasteel. Je moet je voorstellen, iemand is commissaris van de koningin in Gelderland. Huurt niet een ambtswoning of zo, maar die huurt een kasteel. Veel te duur, dus moest de overheid er een hoop betalen. En zijn vrouw Adolfine, kunsthistorica, die organiseerde daar van alles, rondleidingen en zo. Maar die rondleidingen gingen ook gewoon door hun slaapkamer. En ze organiseerden daar enorme feesten. Ja, niet om het hele erge te bedrijven, nee. Voordat hier ook wel misverstand over bestaat. Maar enorme feesten. En dan werd de drank, de wijnkelder werd aangesproken. En die Molly was gewoon een hele tolerante figuur. Maar dat kasteel lag vlakbij Dodeweert. En Dodeweert had toen een kerncentraal, die is in 1997 weer gesloten. En er was enorm veel gedoe, dus hij werd ook bedreigd. Maar dan zei hij gewoon, ach, een kerncentrale bouwen is niet gevaarlijk als een griesmeelfabriek bouwen. Ja, je voelt hem aan, daar werden mensen woedend over. Maar dan ging hij ook voor een zaal, liet hij een glas zogenaamd radioactief koelwater uit zijn kerncentrale overbrengen. En dat dronk je dan op. Snap je? Dus hij had wel een gevoel om de aandacht te trekken om steeds weer in die media te komen. Maar dat ging niet ten koste van zijn werk. Want al die functies die ik net opnoemde, nou, daar heeft de biograaf misschien wel erg veel aandacht voor, hoe hij dan iedere keer als hij wegging werd bedankt en hoe geweldig hij was. Maar soms deed hij die functies ook tegelijkertijd, begreep ik. Ja, hij nu mag dat niet meer, maar hij was bijvoorbeeld lid van de Tweede Kamer, maar ook lid van de gemeenteraad van Den Haag, geloof ik. En later was hij burgemeester van Wassenaar. Maar het geheim, en dat komt toch wel heel vaak voor door mensen die hem hebben gekend, maar ook bij hemzelf, was dat die man maar 4 uur per nacht sliep. Okay. En dat had allerlei consequenties, want hij zei altijd, ja, als je me wilt bellen, doe dat na 12 uur 's nachts. Want daarvoor had hij geen tijd. Zat hij misschien in het café of zo. Maar dat had wel gevolgen voor zijn bestuurstijl. Want iedereen om hem heen, die kreeg, als hij 's morgens op zijn bureau kwam, een pakket met briefjes. Dus Geertsma zat de hele nacht stukken te lezen. En dan schreef hij voor die, voor de secretaresse, voor de wethouder. Iedereen kreeg. Dus hij bestuurde eigenlijk per kattenbel, zou je kunnen zeggen. En dat 4 of 5 uur per nacht, want ja, er zijn wel vaker mensen die zeggen, ik slaap maar heel kort, maar dan, als je het niet kunt controleren, dan slaapt ze gewoon uit. Maar bij hem schijnt het toch wel echt waar te zijn. Nou, wat een kleurrijke figuur, Hans. Zeer kleurrijk. Is het ook leuk geschreven, het boek? Het is erg leuk geschreven. Ik moet wel zeggen, een klein beetje meer diepgang, waar het gaat echt om de analyses en de invloed van zijn politieke werk, was wel welkom geweest, maar het is echt wel een good read. Oké, dankjewel Hans Renders en Molly Geertsema dus. We zijn aan het eind gekomen van Het Oog. Morgen is Chris Keijne hier en zometeen nog Wat Blijft, met onder andere de biograaf van Klaus. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Ster. Bij Eliza Was Here kiezen we voor het Spanje weg van de massa. Ontdek zelf de prachtige verborgen strandjes van Mallorca op elizawashere.nl. Ik ben Susanna Jansen van Het Pauperparadijs. Mijn nieuwe boek gaat over mijn moeder, over al onze moeders en oma's. Het heet De Omwenteling of de Eeuw van de Vrouw. En het is nu verkrijgbaar. Onlineveilingmeester.nl. Waar jij bepaalt wat je betaalt. Als je nu een nieuwe Toyota koopt, dan heb je het heel goed voor elkaar. Want je krijgt momenteel een extra inruilpremie van tot wel 3000 euro op je huidige auto. En kies je voor private lease,